Weź go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby liczą straty po powodzi, pracują samorządy, potem przyjdzie czas na podsumowanie na poziomie regionu. Od jutra można składać wnioski w programie Aktywny Rodzic. Już można oddać głos w plebiscycie na Warszawiankę Roku. Województwo Śląskie liczy straty po powodzi. Przy inwentaryzacji pracują głównie samorządy. Potem będzie podsumowanie na poziomie regionu. Tak mówi wicewojewoda śląski Michał Kopański. Zidentyfikowaliśmy około 6 tysięcy budynków, które w jakimś stopniu uległy zalaniu. Nie są to oczywiście takie szkody, które by uniemożliwiały wyremontowanie tych budynków, czy w pewnym sensie korzystanie takie codzienne. Oczywiście te szkody powodziowe wiążą się z uciążliwością dla użytkowników tych budynków, że to trzeba osuszać te piwnice czy te zalane pomieszczenia. Natomiast nie mamy w naszym województwie do czynienia z tak katastrofalną sytuacją jak tam na Opolszczyźnie czy w Dolnośląskim. Rządową doraźną pomoc dla poszkodowanych w powodzi do tej pory otrzymały 3 tysiące gospodarstw z województwa śląskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o dostępie do wody pitnej w dotkniętym przez powódź powiecie kłodzkim w miejscowościach Stronie Śląskie, Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolesławów i Strachocin. Woda z wodociągów jest już zdatna do spożycia. Jednak w Lądku Zdroju i Stojkowie można ją pić tylko po przygotowaniu. Przez prawie tydzień grupa wolontariuszy z powiatu bialskiego pomagała mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią. Pracowali głównie w miejscowości Odrzychowice-Kłodzkie, gdzie dostarczali 1,5 tony darów, mówi organizator akcji Mateusz Siwiec. Wysyłały nas do rodzin, które straciły najwięcej. Dowoziliśmy potrzebne rzeczy do tych powodzian. Kuchenki gazowe, łopaty, szpadle, młotki, grabie, butle gazowe, latarki, powerbanki. Nawet taki obraz był, że zajechaliśmy rano, wyładowaliśmy w tym magazynie w Odrzychowicach, to jest przy remizie, taki magazyn OSP udostępniło. Więc przywieźliśmy 2 butle gazowe, kuchenkę, którą my tylko wnieśliśmy do magazynu i za 5 minut już ktoś tą kuchenkę zabierał, bo była bardzo potrzebna. Powodzianom pomagają również rolnicy z południowego Podlasia ze Stowarzyszenia Polski Rolnik. Dla rolników, którzy ucierpieli wskutek kataklizmu, organizują transporty zboża, słomy i siana. Do tej pory wysłane zostały 3 tiry z takim załadunkiem. Kolejne 2 transporty są przygotowywane. Od północy można składać wnioski o pieniądze z programu Aktywny Rodzic. Można to zrobić przez stronę ZUS albo aplikację bankową. Kwoty wsparcia różnią się w zależności od celu, na jaki rodzice chcą przeznaczyć pieniądze. Program Aktywny Rodzic ma 3 opcje. Pierwsza to tak zwane babciowe, dzięki któremu rodzice dostaną 1,5 tysiąca złotych na dziecko lub 1900 na dziecko z niepełnosprawnością na opłacenie opieki w domu. Rząd zakłada, że najczęściej będą to dziadkowie. Ułatwi to powrót na rynek pracy kobiecie po urodzeniu dziecka. Z drugiej strony zwiększy dochody osób starszych w rodzinie. Ocenia ekonomista dr Waldemar Kozioł. Druga opcja to dofinansowanie do żłobka. Kwoty takie same jak w przypadku dopłat do opieki domowej. Dzieci są ważne, ważni są także ich rodzice, którzy chcieliby łączyć opiekę nad swoimi pociechami z życiem zawodowym. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Trzecia opcja to 500 zł dla rodzica, który będzie sam opiekował się dzieckiem w domu. Pierwsze wypłaty planowane są na przełom listopada i grudnia. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Ogłoszono nazwiska 10 kobiet nominowanych do tytułu Warszawianki roku 2024. Nagrodzona tym tytułem zostanie kobieta, która swoją działalnością społeczną albo zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. Konkurs uświadamia, że kobiety są nie do zastąpienia, mówi pomysłodawczyni plebiscytu, radna Beata Michalec. Przede wszystkim to nie są egoistycznie nastawione kobiety na realizację własnych potrzeb, tylko one się angażują w życie społeczne, pomoc innym, ubogim, bezdomnym, wykluczonym, czy też tym, którzy stracili swoich bliskich w wyniku popełnionych samobójstw. I to naprawdę daje takie poczucie, że kobiety są silne, mocne i potrafią wiele zdziałać. Szczegóły znajdują się na stronie Warszawianka Roku umwarszawa.pl. Głosowanie potrwa do 7 listopada, a laureatki zostaną ogłoszone na uroczystej gali 25 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno miejscami, przede wszystkim na zachodzie spadnie deszcz, a na południu możliwe burze. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 8 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na południu. Autopromocja.

Ale osoby, którym grozi kara za pomoc w przeprowadzeniu aborcji, to już nie tylko kobiety, to znacznie szerszy krąg. Oto opowieść reporterska Adama Bogoryja-Zakrzewskiego, który postanowił skatalogować dla państwa niektóre konsekwencje związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w Polsce. Rozpoczynamy jednak od przejmującego wyznania kobiety, która aborcję przeprowadziła, jej głos został zmieniony. Tytuł reportażu to Będziemy walczyć. To opowieść Adama Bogoryja-Zakrzewskiego ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Poznałam ojca dziecka w pracy i to był żonaty mężczyzna, który nie chciał tego dziecka. I byłam pozostawiona sama. Byłam przerażona. On się bał o tym oznajmić żonie, bał się odejść od żony. Oni nie mogli mieć razem wspólnych dzieci. Jego pierwsze słowa do mnie to były: usuń. Tak naprawdę w głębi serca to bardzo chciałam tego dziecka. Natomiast wszystko wokół mnie, nawet najbliżsi, usłyszałam od najbliższych: co ty zrobiłaś? I czy nie mogłabym się pozbyć tego problemu? Wszyscy dookoła nakłaniali panią do aborcji, do usunięcia dziecka. To znaczy najbliższa rodzina. Natomiast miałam kilku takich przyjaciół, którzy usłyszałam od nich, że mi pomogą. Poza tym ja też myślałam o tym, że jeszcze jestem młoda, jeszcze mam czas, jeszcze urodzę dzieci kiedyś. Ile pani miała lat? Byłam przed 30. Pani Katarzyna jest jedną z tych kobiet, które postanowiły skorzystać z pomocnictwa w aborcji. Bardzo dobrze to pamiętam. Chodziłam do kosmetyczki i powiedziałam jej o tym, że właśnie jestem w ciąży, i ta kosmetyczka powiedziała do mnie, że ona dokonała i ona właśnie zrobiła to w ten sposób. Powiedziała mi, że w gazecie są ogłoszenia, oczywiście ukryte, to było 17 lat temu. Ogłoszenie brzmiało: przewrócenie okresu. I można było się z takim lekarzem skontaktować. Zadzwoniłam. I powiedziałam, że chciałabym zakupić taką tabletkę i umówiliśmy się na spotkanie. To był szpital w Warszawie. Ten lekarz do mnie wyszedł na korytarz i ja dałam pieniądze, on dał tabletkę. Nawet to nie była jedna tabletka, tylko tabletki. Powiedział, jak je przyjąć. Powiedział, że w razie komplikacji można zadzwonić do niego na telefon. Po wzięciu tabletki to było całonocne krwawienie. Najgorsza noc w życiu. Donosy na tak zwane pomocnictwo w aborcji zdarzają się najczęściej ze strony najbliższej rodziny, partnerów, sąsiadów i lekarzy. Od 2012 roku prokuratura oskarżyła 309 osób. Postawa śledczych budzi kontrowersje. Bardzo często organy ścigania nie zachowują obowiązku prywatności osób, które przerwały ciążę, i próbując uzyskać dowody na pomoc w aborcji, po prostu wszystkim to rozpowiadają, że ktoś przerwał ciążę, i szukają informacji, więc bardzo często właśnie w takich okolicznościach całe środowisko, cała społeczność po prostu wie o tej sytuacji i to też powoduje bardzo duży dyskomfort wśród osób. Doktor Sabrina Mana-Walasek, mecenas specjalizująca się w tych postępowaniach, zaskakującym spokojem ujawnia kulisy śledztw. Mogą sprawdzać toaletę, potrafią przeszukać szambo, przekopać ogródek w poszukiwaniu szczątków płodu, więc bardzo różne sytuacje się zdarzają, a samo postępowanie może trwać nawet do 3 lat. Najczęściej to są sytuacje właśnie, kiedy jakaś osoba, nieżyczliwa osoba trzecia na takie osoby donosi i wszczynane jest postępowanie. Postępowanie toczy się często także jako postępowanie rodzinne. Kara dla rodziców ułatwiających aborcję ciężarnej córki może być nawet dotkliwsza niż więzienie. Zdarzają się sytuacje, w których dzieci są zabierane, nawet te dzieci, które nie przerwały ciąży. I takie... Jakie dzieci? No dzieci tej osoby, która pomogła. Reszta rodzeństwa i ta dziewczynka na przykład, która przerwała ciążę, nastolatka. Na przykład są w domu dziecka osadzane, czy w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Na jakiej podstawie odebrano dzieci? Bo osoba, która pomaga w aborcji, została uznana za osobę, która popełniła przestępstwo wobec swojego dziecka. I na tej podstawie niektóre sądy rodzinne uznają, że może stanowić zagrożenie dla swoich dzieci. To matkę tak ukarano? Matkę i znam kilka takich przypadków, o których no niestety nic więcej nie będę mówiła. Natomiast to są rodzice. To są zazwyczaj no, mniejsze miejscowości. Niestety zdarza się jeszcze taka stygmatyzacja tego zabiegu. No, tam mamy najwięcej tego typu przypadków, nadużyć pewnych. Na pół roku został jeden z panów skazany. Za opłacenie tabletek. I co? Do więzienia? No nie ma wyjścia. Trafił za kraty? Tak. Mamy ulotki proaborcyjne. Jesteśmy aborcją bez granic i aborcyjnym Dream Teamem i dzisiaj jesteśmy tutaj, rozdajemy wlepki proaborcyjne z numerem telefonu, czy jak ktoś potrzebuje aborcji, to może się do nas zgłosić, więc proszę bardzo. Dzięki. A to już kolejna osoba skazana za pomocnictwo w usunięciu ciąży. Justyna Wydrzyńska z aborcyjnego Dream Team. Oczekuje na rozprawę apelacyjną i wraz z aktywistkami rozdaje nad morzem ulotki o bezpiecznych możliwościach usunięcia ciąży. Zostałam skazana za pomocnictwo w aborcji. Otrzymałam wyrok, co prawda nieprawomocny jeszcze, wykonywania prac społecznych przez 8 miesięcy. Ja po prostu zdecydowałam się na przesłanie swoich własnych tabletek do aborcji farmakologicznej. A doniósł na nią mąż kobiety, która chciała usunąć ciążę. Policja zarekwirowała tabletki i w ten sposób wstrzymała aborcję. W ostateczności kobieta poroniła. Za przekazanie tabletek do aborcji farmakologicznej w Polsce można być skazanym wyrokiem karnym. Maksymalna kara w tej chwili to jest 3 lata pozbawienia wolności. To jest ta kara, która mogła mi grozić, ponieważ mój proces od samego początku był mocno upolityczniony i no i nie do końca było wiadomo, na ile prokuratura będzie chciała wykorzystać władzę, którą wtedy miała i zrobić z tego sprawę pokazową. To był strach. Tu się mogło wydarzyć wszystko. Ja mogłam dostać 3 lata pozbawienia wolności, a mogłam wyjść uniewinniona. Naprawdę nie było wiadomo, co się wydarzy. Wiadomo było tylko, że sędzia, która sędziuje w mojej rozprawie, jest z nadania politycznego, czy jest neosędzią. Można było przewidzieć, że będzie wyrok skazujący, tylko nie wiedzieliśmy jaki. 8 miesięcy? 8 miesięcy prac społecznych. I 30 godzin prac społecznych w ciągu każdego miesiąca. Od 2011 do 2020 roku za pomoc w aborcji sędziowie skazali 147 osób. Wyroków z ostatnich 4 lat jeszcze nie policzono. Nie wiem, czy pan słyszał o tej rozprawie Grzegorza Spinczowa. Tam doniosła koleżanka ich jako pary. No bo się nie zgadzała z ich decyzją. Zna pani wyroki? Wyroki najczęściej są to pozbawienie wolności na rok w zawieszeniu, na 6 miesięcy. To są najczęstsze wyroki, jakie dają sądy. Ostatni wyrok właśnie dla Grzegorza Spinczowa, uznanego winnego pomocy w aborcji. Sędzia odstąpił od wymierzenia kary, nałożył jedynie grzywnę po 2 albo 2,5 tysiąca złotych. On pomógł, dlatego że on powiedział wyraźnie: kocham moją żonę. Byłem przeciwny aborcji, natomiast ona bardzo chciała przerwać ciążę. I ja uznałam, że ona ma prawo do decydowania o swoim ciele. Ja kocham moją żonę i ja dlatego jej pomogłam. To jest cytat z jego zeznań. Śledczych informują także ci, po których pacjentki nie spodziewałyby się, że będą donosić. Zgłosiły się przecież do nich, licząc na fachową pomoc i traktowały tych specjalistów jako osoby zaufania publicznego. To, co się wydarzyło z Joanną w Krakowie w ubiegłym roku, kiedy ona zadzwoniła do swojej psychiatry i powiedziała, źle się czuje, a psychiatra wiedziała o tym, że ona nie jest w ciąży, więc zapytała ją, a co się stało z ciążą? No już nie ma, poroniłam. No ale jak? No i wtedy w tym momencie zadzwoniła na policję, a policja zaczęła przeszukiwać jej mieszkanie, zaczęła przeszukiwać ją, jej komputer, szukając tej trzeciej osoby, która pomogła w aborcji. Natalia Wroniarczyk. Czarny rynek lekarzy, ginekologów. Kiedyś było tak, jeszcze 15 lat temu, że lekarze robili tak zwane skrobanki za 3, 4, 5 tysięcy złotych. Od kiedy tabletki zyskały na popularności, to teraz lekarze potrafią wystawić receptę na lek aborcyjny, bo można leki aborcyjne kupić w polskiej aptece. Legalnie. Legalnie, bo one są lekami zarejestrowanymi na wrzody bądź na stawy, to są te same substancje. Ginekolodzy o tym wiedzą, więc sprzedają receptę za 1000, 1500 złotych. Pacjentka idzie do apteki z taką receptą i po prostu kupuje leki, dzwoni do nas i my mówimy, jak takie leki zażyć. No, lekarze zawsze zarabiali i będą zarabiać na zakazie aborcji. Taka jest prawda. Popyt nigdy się nie skończy. Zgadzają się także na aborcję po 12 tygodniu? Bo dobrze pamiętam, do 12 tygodnia wolno, tak? Tabletkami tak naprawdę można przerwać ciążę do końca, ale jeżeli chodzi o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, no to do 12 tygodnia można to zrobić samodzielnie w domu, bez żadnego wsparcia medycznego. Nie jest ono tutaj w ogóle potrzebne, bo jest to wywołanie miesiączki. Natomiast lekarze, jak mogą zarobić, to i po 12 tygodniu pomogą. A są też oczywiście lekarze, którzy w szpitalu publicznym powiedzą, że nie, mam klauzulę sumienia, ale proszę przyjść wieczorem do prywatnego gabinetu i tam klauzula sumienia nie obowiązuje. Często słyszymy od kobiet takie historie. Doszło do kilku skazań lekarzy, którzy złamali prawo, czyli pomogli kobiecie właśnie dając jej receptę bądź robiąc skrobankę. Zazwyczaj są to wyroki bardzo łagodne, bo maksymalna kara więzienia 3 lata jest oczywiście zapisana w kodeksie karnym, ale sądy podchodzą do tego trochę łagodniej. Dają wyroki w zawieszeniu, dają wyroki grzywny. Lekarzy skazanych jest niewielu, ale jako osobom zaufania publicznego grożą im jeszcze inne kary. Ja wiem o 3, ale oni byli skazani za działanie, nie przerwanie cudzej ciąży, tylko za działanie okołoaborcyjne. Był jeden anestezjolog, był lekarz, który podał numer telefonu do kliniki. Aborcji dokonał? Inny lekarz, tak. Trzeci już nie pamiętam, ale wiem, że był lekarzem. Jakie są skutki dla lekarzy, na przykład skazania za pomocnictwo? Może mieć postępowanie dyscyplinarne i w większości przypadków nie może wykonywać zawodu. Generalnie większość zawodów zaufania publicznego wymaga niekaralności, czyli mamy bardzo duży katalog zawodów, w których jeżeli osoba jest karana za przestępstwo umyślne, to nie może wykonywać takiego zawodu. A ci lekarze? Ci 3 skazani mogą dalej pracować? Nie wiem, czy dalej pracują, natomiast mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną za to i mogą być wydaleni z zawodu. A tak naprawdę najszersza grupa osób, które odpowiada za pomoc w aborcji, to są osoby najbliższe. I to jest jakby najbardziej adekwatna grupa i najbardziej adekwatne historie, jeżeli chodzi o pomoc w aborcji, bo to one się dzieją najczęściej i to te historie są rozpatrywane przez sądy, jeżeli chodzi właśnie o pomoc w aborcji. Poważne problemy związane są z pomocnictwem przy aborcji za granicą, gdy usuwa się ciążę z wadami. Bardzo często jest tak, że osoby z wadami w zaawansowanych ciążach poszukują pomocy za granicą i są tak tą sytuacją zaniepokojone, są w takim stanie psychicznym, że nie są w stanie samodzielnie od A do Z sobie zorganizować tego wyjazdu i pomagają im bliscy, na przykład opłacając zabieg czy zawożąc i organizując ten wyjazd do kliniki zagranicznej. I takie osoby też mogą ponosić odpowiedzialność karną za wsparcie właśnie małżonki, siostry. Mogą czy poniosły odpowiedzialność? Tak, zdarzają się takie wyroki, zdarzają się takie sprawy. Tutaj wydaje mi się, że wyrok to jest tak naprawdę jedna z najmniejszych problemów tych osób. Dużo większym problemem jest dla nich samo postępowanie, sam ostracyzm społeczny, który się pojawia w mniejszych miejscowościach, gdy to wszystko wychodzi na jaw, a zazwyczaj wychodzi. Same te późniejsze skutki związane na przykład z koniecznością zmiany pracy. Sam wyrok nie jest aż takim dużym problemem dla tych osób, co wszystko, co dookoła całej procedury związanej właśnie z dotarciem do wydania tego wyroku. Te panie, które zaszły w ciążę, a badania wykazały, że płód ma wadę wrodzoną, decydowały się na aborcję za granicą, bo w Polsce nie mogły? Bo w Polsce nie można. Odmówili lekarze? Albo nawet nie próbowały. Ze strachu, z obawy przed zablokowaniem całej procedury. Sytuacji jest naprawdę bardzo wiele. Bo w Polsce wolno, gdy? Gdy jest zagrożone zdrowie lub życie, czyli osoby w ciąży, bądź gdy ciąża pochodzi z przestępstwa, na przykład z gwałtu, ale nie tylko. Ale to jeszcze nie wszystkie kłopoty wynikające z pomocnictwa w aborcji za granicą. Bardzo częstym problemem jest też to, że te osoby nie mogą pochować legalnie swojego dziecka w Polsce, bo w Polsce jakby przewóz szczątków ludzkich przez granicę jest regulowany, w ogóle w Unii Europejskiej. To jest też bardzo duży problem dla tej części pacjentek, które były w ciążach chcianych, traktowały te ciąże jako swoje dzieci i chciałyby po prostu pochować i pożegnać się z nimi, przeżyć żałobę, a często muszą to zrobić po prostu za granicą. Przy niektórych klinikach są nawet takie małe cmentarze, gdzie można po prostu pochować dziecko i no to jest bardzo duży problem dla takich osób, duża tragedia, duża traumatyzacja w sytuacji, gdy tak naprawdę można by było przejść przez całą tą procedurę po ludzku w Polsce bez skombinowania. No ale mamy taką sytuację prawną, jaką mamy i te osoby po prostu muszą wyjeżdżać za granicę i potajemnie po prostu uzyskiwać procedurę, która często ratuje im życie. Głośne strajki kobiet popierających terminację ciąży, zarówno te sprzed 4 lat przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i te z lata tego roku, przyniosły niewiele. Aborcja się dzieje i aborcja jest powszechnym doświadczeniem. 1 na 3 kobiety w Polsce przynajmniej raz miała aborcję według badań CBOS-u z 2013 roku. Doświadczenia aborcyjne Polek. Tak się nazywa badanie. Prawdopodobnie tych aborcji jest nawet w tym momencie więcej, ale temat jest tak stabilizowany, że nawet nie mamy aktualnych badań. A jest statystyka o liczbie aborcji? Nie ma statystyki, dlatego że mamy dane wyłącznie należące do Ministerstwa Zdrowia z wykonania ustawy, no ale tam zobaczymy żenującą liczbę 161, co jest niemożliwe, żeby w kraju 38-milionowym, gdzie żyje 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym, żeby 161 aborcji było wykonanych. To jest absolutnie niemożliwe. Natomiast mamy dane szacunkowe, które wynikają z porównywania krajów z podobną sytuacją demograficzną i z podobną liczbą kobiet w wieku reprodukcyjnym. I te dane mówią, że około 150 tysięcy aborcji dzieje się każdego roku. My w Aborcji Bez Granic w zeszłym roku zrobiłyśmy 46 tysięcy aborcji, więc prawdopodobnie obsługujemy 1/3, może troszkę więcej. Gdzie reszta? Reszta to są kobiety, które zamawiają tabletki i robią aborcję bez naszej pomocy, bądź wyjeżdżają do Berlina, bo po prostu je na to stać i nie potrzebują informacji czy wsparcia. Dalej musimy walczyć o swoje prawa! Nowością wytycznych prokuratora generalnego dla prokuratorów prowadzących postępowania o pomocnictwie w usuwaniu ciąży jest zalecenie, by prokurator rozważył karę pod kątem szkodliwości społecznej i obowiązkowo poinformował kobietę, która dokonała aborcji, o tym, że zeznaje jako świadek i nie może być za nią karana. W Sejmie, jak oświadczył ostatnio premier, w tej koalicji nie ma większości dla legalizacji aborcji i zniesienia kar za pomocnictwo w niej. Pomoc w aborcji będzie karana dalej. To był reportaż Adama Bugoryja Zakrzewskiego. Będziemy walczyć. Klub Trójki. Audiodokument. Jak zawsze w poniedziałek autor reportażu w studiu trójkowym. Bardzo się cieszę, Adamie, że właśnie ty poruszyłeś ten temat. Cieszę się właściwie podwójnie, dlatego że i muszę chyba od tego zacząć. To właśnie twój reportaż był pułkownikiem przez wiele lat. To był inny reportaż, który zrealizowałeś z Agnieszką Szwajgier właśnie o aborcji. I tak sobie myślę, że radio nie jest sądem, nie ma być strażnikiem moralności, a reportaż jest od tego, by pokazywać rzeczywistość. I to jest takie moje śmiertelnie poważne pytanie. Czy mógłbyś ten reportaż zaproponować jeszcze rok temu albo 10 miesięcy temu poprzednim szefom studia reportażu i dokumentu? No niestety nie, bo usłyszałem wprost, abym nie proponował takich tematów. A u nas jeszcze, mówię o polskim radiu, podchodzono stosunkowo delikatnie do tego problemu, bowiem... W telewizji, tak? W telewizji. No, znam wypowiedź koleżanki, która mi powiedziała, że nawet do głowy im nie przychodzą myśli, aby tego typu tematy poruszyć. No dobrze, ale to była taka sytuacja, że w Polsce rzeczywiście no chyba takich emocji na ulicach i takich protestów nie było, no nie wiem, może zaryzykuję to określenie i powiem, że od nigdy. Nie było. I nie można było zarejestrować tej sytuacji, to znaczy mówiłeś, idę na strajk kobiet i co? A kto ciebie tam wysłał? Mhm. To znaczy, gdy poszedłem... Bo poszedłeś. Pod Trybunał Konstytucyjny, żeby nagrać i przedstawić mało rację obu stron. Ale ten argument też nie przemówił do szefów. Więc sytuacja była patowa. Ja mam je do dzisiaj, także będę wykorzystywać przy najbliższej okazji, a mam nadzieję, że się zdarzą. Ja taką mam nadzieję przede wszystkim, żebyśmy nie zapomnieli tego, bo to łatwo jest bardzo powiedzieć, że nie ma jakiegoś tematu i że człowiek no, sobie wymazuje jakiś fragment rzeczywistości. Wolność, jak się okazuje, nie jest dana raz na zawsze. Ale teraz parę słów o twoim reportażu, bo są tu takie momenty. Ty bardzo precyzyjnie pokazujesz, katalogujesz jakby te konsekwencje, które może ponosić odpowiedzialność karną za pomoc w aborcji. Czy według ciebie jest duża skala tych konsekwencji? Czy wielu osób ona dotyczy? No to znaczy tam podana jest statystyka. Mhm. Wydaje się, że niewiele osób w końcu słyszy ten wyrok, tylko bardzo duża liczba osób jednak... Liczba kobiet dokonuje tej aborcji. Kiedy ja dowiedziałem się właśnie od pani Natalii... No właśnie, to od razu trzecia... tutaj biegniemy do naszej gościni. Natalia Broniarczyk, działaczka inicjatywy Aborcja Bez Granic i aborcyjnego Dream Teamu w studiu. Natalio, ty powiesz nam ile statystyki, bo politycy lubią tę liczbę, bo ona jest niewielka, prawda? 400 osób, tak? Tak, dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. No i mamy rozjazd pomiędzy oficjalnymi statystykami, a statystykami, z którymi my się na przykład spotykamy w naszej pracy. Rzeczywiście ostatnie statystyki z tego roku, znaczy z poprzedniego roku, ale które wyszły w wakacje tego roku, mówią o 425 aborcjach w polskich szpitalach. I tak jest wzrost w porównaniu do jeszcze poprzedniego roku ze 161. Natomiast no, my mówimy o 425 aborcjach w polskich szpitalach i około 150 tysiącach prawdopodobnie aborcjach w kraju, a na pewno 46 tysiącach aborcji, których my pomogłyśmy w zeszłym roku. To znaczy, no wiadomo, te, które wy to jesteście w stanie policzyć, ale to wychodzi ze statystyki, tak? Przy takiej skali tak, kobiet. I też no, nie możemy czarować rzeczywistości, jeżeli w krajach o podobnej demografii kobiety przerywają ciążę i to państwo, dlaczego u nas miało być inaczej? Skoro nie ma przyrostu też, skoro też nie ma przyrostu naturalnego i skoro też jest bardzo trudny ciągle jednak dostęp do antykoncepcji, bo też pamiętajmy, że antykoncepcja w Polsce jest ciągle na receptę w przeciwieństwie do wszystkich krajów Unii Europejskiej, więc... Tak jak powiedziałam, aborcja się dzieje. O tym, jak to jest właśnie w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie, będziemy dzisiaj tutaj najwięcej, mam taką nadzieję, mówić, natomiast chciałam was jeszcze zapytać o te takie momenty newralgiczne dla tej opowieści, czyli na przykład te sytuacje, kiedy dowiadujemy się, że matce, która pomaga córce w aborcji, odbiera się dzieci i inne dzieci, to znaczy, no, że te dzieci znajdują się nagle w domu dziecka, albo o tej sytuacji, że gdy jedziemy za granicę, żeby aborcji dokonać, bo nie można jej dokonać w Polsce, a na przykład mamy uszkodzony płód, to matka nie może wwieźć tego swojego dziecka z powrotem do Polski, chyba że je ukryje, tak? Tak sobie wyobrażam tę sytuację i ta wizualizacja jest jakaś straszna w ogóle. Tak, ja myślę, że w skrócie możemy powiedzieć, że Polska naprawdę eksportuje ogromny problem za granicę, obarczając zagraniczne systemy ochrony zdrowia. Problemem, z którym się nie chce zmierzyć, który umniejsza, który nazywa tematem zastępczym. No a ten temat zastępczy to jest 7 kobiet dziennie wyjeżdżających do holenderskich klinik, które pytają nas przez telefon czy w wiadomościach, czy będę mogła przewieźć zwłoki na pamiątkę. I, albo żeby je po prostu pochować. Dokładnie, tutaj, tak. Mhm. Na, po prostu, żeby też zakończyć ten proces, żebym mogła zachować jakąś taką taki sposób przechodzenia przez żałobę, po prostu móc domknąć ten proces pożegnaniem, chociażby w sposób symboliczny, właśnie pochówkiem, który nie jest pochówkiem zorganizowanym. I my musiałyśmy się z tym problemem zmierzyć i odpowiedzieć na te potrzeby. To zwłaszcza po wyroku Trybunału zaczęły do nas dzwonić kobiety w takiej sytuacji, bo one masowo były wypisywane z polskich szpitali. I my wtedy zapytałyśmy kierowniczkę kliniki aborcyjnej, z którą bardzo współpracujemy, co możemy zrobić, żeby jakoś tym kobietom pomóc. I ona powiedziała, no cóż, otworzymy po prostu symboliczny cmentarz i będziemy mieć w ofercie takie rozwiązanie dla kobiet, że będą mogły zdecydować, czy chcą z takiego cmentarza symbolicznego skorzystać, czy chcą mieć zdjęcie z USG na pamiątkę, żeby móc po prostu to doświadczenie jednak jakoś przeżyć z godnością i nie powodować jeszcze większej traumy, niż ona jest w momencie, kiedy tej pomocy poszukują. Mówimy i z całą pewnością ta grupa kobiet i ten temat nie znalazł się akurat w reportażu, a jest on no, wyjątkowo mocny i trudny do opowiedzenia, czyli jest to grupa ponad 1000 czy 1500 ciąż rocznie. Tak. Z bardzo poważnymi wadami genetycznymi. I kiedy ogląda się zdjęcia chociażby z USG takich dzieci, to no jakby moje zastanowienie, bo nie jestem pewna tutaj, czy ja to chcę państwu opisywać, co można znaleźć w sieci, jak wyglądają te płody, których w Polsce nie można usunąć, a poratunek, z którymi jedzie się na przykład właśnie do tej Holandii. To jest bardzo często tragedia matek, które o niczym innym nie marzą, tylko mieć zdrowe, całe, tak, z dwoma rączkami, dwoma oczkami dziecko. Tak, i też myślę, że tutaj bardzo ważne jest też, żeby podkreślić to, że przez to, że w Polsce mamy tak restrykcyjne prawo, to holenderscy lekarze, ale też francuscy, belgijscy widzą ciąże, których wcześniej przez wiele lat nie widzieli. Aż tak. Bo jeżeli prawo jest liberalne, jeżeli jest dobry dostęp do badań prenatalnych, jeżeli kobieta nie odbija się od drzwi do drzwi przez klauzulę sumienia, przez taką niechęć personelu medycznego, to wystarczy jedno bardzo wczesne badanie prenatalne, żeby zasygnalizować kobiecie i uczciwie jej też powiedzieć, że ta ciąża nie rozwija się prawidłowo. I wtedy taka kobieta przerywa ciążę od razu, bo ona nie czeka, ona nie odwleka tego. A posługiwano się takim argumentem, że no nie będą się rodziły, to znaczy, że kobiety celowo usuwają dzieci z trisomią, tak? No ale nie pojawiło się tych dzieci więcej jakby, prawda? Tak, bo tak naprawdę też musimy pamiętać o tym, że tutaj Rozmawiamy często i to jest też coś, co lekarze nam proponują, kiedy rozmawia się o aborcji. No właśnie taki przegląd trochę wad. A w medycynie moja koleżanka lekarka Olimpia Ryś, z lekarek, z którymi współpracujemy, mówi: w medycynie jak w kinie, wszystko się może wydarzyć. I w momencie, kiedy polityka i stygmatyzacja wkracza nam tak bardzo w medycynę, to przestajemy patrzeć na ten zabieg jak na zabieg, tylko jak na sprawę światopoglądową, jak na coś, coś takiego bardzo właśnie moralnego, coś nad czym trzeba debatować, pogodzić ludzi, a to jest historia tej osoby, to jest jej doświadczenie medyczne, to jest coś, w czym ona powinna mieć spokój, godność, profesjonalną opiekę medyczną, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia. To jest wspaniały punkt wyjścia do tej drugiej części rozmowy i zaraz o to bardzo detalicznie będę pytała, ale chciałam zapytać i ciebie, Adamie. Często słyszałeś, kiedy rozmawiałeś z kobietami, że ty, mężczyzna, zajmujesz się tematem tak newralgicznym, tak prywatnym. To wyznanie wielkie, które tutaj słyszałeś na początku, to jest jednak rodzaj takiej intymności. Ja uważam, że to tylko radio może dać i sprowokować, ale właśnie, jak ty sobie opowiadałeś ten temat? Ja byłem zaskoczony, iż udało się uzyskać zgodę tych pań na rozmowę, bo i dzisiejsza bohaterka, i kolejna, która będzie w następnym reportażu akurat w innym programie, zażądały anonimowości, bowiem nadal one nie chcą upubliczniać swojej historii. Uważają, że mogą być narażone na wykluczenie w środowisku. No, ale to jest już w ogóle nie... Ale to znaczy, że pytałeś kobiet z jakichś bardzo małych miasteczek, bo nie, tu rzeczywiście zmieniali nawet głos, tak? Tak, niedostrzegalnie, tak. Ta pani mieszka w Warszawie. Jest osobą wykształconą. Druga moja bohaterka również. Więc nadal jest jeszcze takie podejście. A przypuszczam, że takich sytuacji może być bardzo wiele i skala tego problemu, żeby ktoś nie pomyślał, że szukamy historii na siłę, ale jak pani Natalia podała mi statystykę oficjalną tak zwanego doświadczenia aborcyjnego. Proszę przypomnieć, co trzecia kobieta... Tak, według CBOS-u to jest co prawda 2013 rok, no bo nie mamy nowszych badań, ale co trzecia kobieta w Polsce przynajmniej raz przerwała ciążę. No i WHO też mówi, że 1 na 4 ciąże kończy się aborcją na całym świecie, więc my mówimy o najczęstszym zabiegu w ginekologii według Światowej Organizacji Zdrowia. Najczęstszy zabieg w ginekologii, tak, który jest w Polsce niedostępny. Adam, tobą, która z tych opowieści i tych no właśnie odpowiedzialności karnej, którą usłyszeliśmy, wstrząsnęła? Czy ten pan Grzegorz, który tak wierzy w swoją żonę, że mimo tego, że on sam chciał dziecka, to pozwolił jej zadecydować o sobie i jest teraz w jakiś sposób w jakiś sposób musiał za to odpowiedzieć, tak? Więc ta historia tego pana właśnie bardzo oburza, jak również zaskoczyła mnie i musiałem aż dopytywać, chcąc się upewnić, że dobrze słyszę, iż odbierane są dzieci, iż sąd odbiera dzieci. Przypuszczam, że tam w rachubę wchodzi może również opinia sądu o braku odpowiedniej opieki nad tym dzieckiem. Rozumiem, że to dotyczyło jakiejś młodej dziewczyny, tak, która zaszła w ciążę po prostu. Tak. Ale więcej szczegółów nie znam, bo pani mecenas bardzo dbała o zachowanie anonimowości. Ja mogę powiedzieć, bo nie jestem adwokatką, więc mnie nie obowiązuje tajemnica adwokacka. To sprytne. A znam historię, bo rozmawiam z matkami, rozmawiam z ojcami. I muszę powiedzieć, że to są zawsze najtrudniejsze rozmowy, dlatego że my musimy jako aktywistki poinformować taką matkę czy ojca, który się z nami skontaktuje, że jeżeli policja dowie się o tym, że rodzic pomaga, no to może naprawdę być właśnie pełne spektrum kar zastosowanych, nie tylko ograniczenie wolności, ale właśnie sąd opiekuńczy, sąd rodzinny. I tutaj też warto wspomnieć, że ludzie wykonują różne zawody. W niektórych zawodach nie można być skazanym. Wyobraźmy sobie nauczycielkę. Często matki to są nauczycielki, pielęgniarki. Osoby, które wykonują właśnie taką pracę obarczoną na taką klauzulą. Ja pamiętam mamę, która zadzwoniła do nas dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia 2 lata temu, mówiąc, że właśnie córka jej się przyznała, że jest w ciąży, ale nie wie, który to jest tydzień ciąży. I że poszły do lekarza, żeby to sprawdzić, i lekarz poinformował policję i okazało się, że to był 21 tydzień. Do 22 tygodnia można przerwać ciążę w Holandii bez podawania powodu. My poinformowałyśmy wtedy tę kobietę, że ona wyjedzie za granicę do tej Holandii. My ubłagałyśmy lekarki z holenderskiej kliniki, żeby one drugiego dnia świąt otworzyły klinikę specjalnie dla tej dziewczynki, żeby ona się zmieściła w tym limicie czasowym, ale jednocześnie poinformowałyśmy tą matkę, że policja może się po prostu zainteresować, bo już jest zgłoszenie. I dokładnie tak było. Natomiast ta matka powiedziała wtedy przez telefon: dziewczyny, krok po kroku, ja z nią jadę, pomagam, a potem się będziemy martwić. Dobrze, szanowni państwo, nadajmy temu troszeczkę szerszy kontekst. Bardzo bym chciała, żebyśmy o tym porozmawiali. Według Center of Reproductive Rights w ciągu ostatnich 30 lat ponad 60 państw świata złagodziło swoje prawa dotyczące usuwania ciąży, a tylko 4 państwa je zaostrzyły. Są to Stany Zjednoczone, Salwador, Nikaragua i, jak pewnie wszyscy się domyślamy, Polska. To teraz biegniemy do innego kraju, który no być może jest tak samo postrzegany, czy był tak samo postrzegany jako katolicki. Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju, jest z nami. I Olu, ja bym bardzo chciała, żebyś nam opowiedziała, jak o tym problemie dyskutowało się i jak to wpłynęło na losy kobiet i w Republice Irlandii, i w Irlandii Północnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Belfastu. To są bardzo palące kwestie wciąż w obu krajach. Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, ale ma zupełnie swoje odrębne prawo dotyczące aborcji. Natomiast jeżeli chodzi o Republikę Irlandii, tak jak pani zauważyła, są pewne podobieństwa oczywiście z Polską, bo Irlandia była uważana przez wiele lat i była de facto ogromnie katolickim krajem. Ten katolicyzm był bardzo specyficzny, ale bardzo też i wpływał na to, w jaki sposób traktowano kobiety usuwające ciąże, rodziny, w których te kobiety były. Ten ostracyzm był bardzo duży. Natomiast prawo się zmieniło raptownie. W 2018 roku zostało przeprowadzone referendum, w wyniku którego okazało się, że większość uczestniczących w referendum była zdecydowanie za tym, żeby zmieniono bardzo restrykcyjne prawo. Bardzo znacząca zmiana i od 1 stycznia 2019 zliberalizowano to prawo, no ale właśnie, czy ono działa tak, jak powinno i czy ta aborcja jest dostępna? Więc w Republice Irlandii ta aborcja jest dostępna, aczkolwiek są pewne szpitale, które jej po prostu z założenia nie oferują. To są szpitale, które są prowadzone przez Kościół katolicki. Takich szpitali w Republice Irlandii jest dość dużo. I też prawo okazało się być paradoksalnie bardziej restrykcyjnie niż w sąsiedniej Irlandii Północnej. I to właśnie dlatego, że Republika wciąż nie może się pozbyć w pewien sposób tego jakiegoś takiego specyficznego myślenia katolickiego. Ten wpływ jest dużo mniejszy niż był. Wycofuje się po prostu nie tylko sekularyzacja, ale też przede wszystkim te wielkie skandale, które od wielu lat odkrywane są, dotyczące matek i dzieci, matek, które były zamykane z dziećmi w specjalnych zakonach, miejscach, gdzie dzieci były traktowane w sposób straszny. To państwo to wszystko dobrze znają. Więc od tego myślenia wszyscy odchodzą. Więc w tej chwili można skorzystać z aborcji do 12 tygodnia, na życzenie, z tym, że żeby doszło do aborcji, trzeba się zgłosić do własnego lekarza i teraz ten lekarz musi wystawić zaświadczenie, które jest ważne tylko 3 dni, że dana kobieta jest w ciąży przed tym ostatnim 12, przed tym 12 tygodniem, że ta ciąża jest jeszcze krótsza. Jeżeli wystawi to oświadczenie i to oświadczenie minie, jego ważność minie, kobieta nie może dokonać aborcji. Musi znowu wrócić do lekarza. Więc to jest to poważne utrudnienie. Chociażby też i dlatego, że do lekarza nie jest tak prosto się dostać. Olu, to są takie bardzo techniczne oczywiście i ograniczające również ten dostęp do aborcji, który teoretycznie jest, a tak praktycznie to go nie ma. Ale ja się zastanawiam, co musiało się zdarzyć. I to pytanie też będę chciała tutaj zadawać Natalii w studiu. Co się zdarzyło takiego w głowach, że ten proceder, który gdzieś tam jest osadzony i etycznie, i religijnie, i kulturowo, zamienił się jednak w tych głowach w proces medyczny? To jest takie... Tak, słucham cię. W przypadku Republiki to były dwie straszne sprawy. W 1990 roku, pierwszym roku została zgwałcona dziewczynka, 14-letnia i zmuszano ją do tego, żeby donosiła płód, a tego absolutnie nie chciała. Była zrozpaczona, miała stany samobójcze i to wzbudziło ogólnonarodową dyskusję na temat opresyjności tego systemu. Dziewczynka poroniła, nie zdążyła mieć aborcji, poroniła, ale wcześniej była mowa też o tym jej stanie psychicznym, o tym, że chciała popełnić samobójstwo, że mówiła, że jeżeli będzie musiała donosić ciążę, ona się zabije. To wywołało ogromne zamieszanie i to się zaczęło wtedy, ale potem długo nic i dopiero Savita Halappanavar, to była dentystka pochodzenia irlandzkiego, która czuła żeroni, zgłosiła się do lekarza. Lekarze stwierdzili, że faktycznie dochodzi do poronienia. Prosiła o aborcję i odmówiono jej tego prawa. W wyniku czekania na nie wiadomo co, na to, żeby pewnie to poronienie się cofnęło, Savita dostała sepsę i umarła. I to było w 2012 roku i od tego momentu zaczęło się, plus te wszystkie skandale Kościoła katolickiego, zaczęły się wielkie rozruchy wręcz na tym tle. Tym bardziej, że cytowano wielokrotnie to, co powiedziała jej położna, kiedy Savita umierała, już prosiła o aborcję, położna jej powiedziała, nie, to się nie może wydarzyć, to jest katolicki kraj. No chyba tu postawimy kropkę, żeby przypatrzeć się innym krajom, jak to mniej więcej wygląda. Na świecie aborcja jest całkowicie zakazana w 22 krajach. Spośród państw Europy najbardziej restrykcyjne oczywiście państwo prawo ma Polska, Andora, Liechtenstein, Monako, Malta. No właśnie, ja bym chciała, żebyśmy tak narysowali tę mapę teraz, Natalio, tutaj jak to w Europie wygląda. W Europie rzeczywiście w większości krajów aborcja jest legalna do co najmniej 12 tygodnia. W zdecydowanej większości jest to 12 tydzień, ale są też kraje, gdzie jest to 10 tydzień, na przykład Chorwacja, bądź 14 tydzień Francja, albo właśnie 22 tydzień Holandia. Natomiast prawo zazwyczaj w każdym kraju jest trochę bardziej restrykcyjne w praktyce niż w zapisach. Dlatego, że aborcja jest stygmatyzowana. W większości krajów ciągle jest tak, że... Może poza Francją, prawda? Tam też... Gdzie została wpisana do konstytucji niedawno. Tak, tam jest dużo lepiej, ale ciągle też jest tak, że jednak kobiety, jak mają jakąś taką dosyć trudną sytuację zawodową, są biedniejsze, może je spotkać dyskryminacja na przykład ze względu na kolor skóry, no to milczą też o tym doświadczeniu, nie chcą sobie dokładać problemów. Ja to całkowicie rozumiem. Natomiast... To dobrze, to powiedz, co rzeczywiście jakby musi się wydarzyć, zadziać w głowach, żeby ta sytuacja w jakiś sposób się odmieniła z tego poziomu etyczno-religijno-kulturowego, przeszła w ten medyczny, skoro mówimy o takiej skali zjawiska, tak? Bo gdybyśmy mówili o paru przypadkach, to byłaby zupełnie pewnie inna rozmowa, ale my mówimy naprawdę o dużej skali zabiegów medycznych. I moim zdaniem kluczem do jakichkolwiek zmian prawnych na lepsze jest mówienie o skali, ale przede wszystkim destygmatyzacja, czyli pokazywanie tego doświadczenia jako coś, co się dzieje niezależnie od prawa. I myślę, że w Irlandii też bardzo duże znaczenie miała na pewno historia Savity. Od śmierci Savity kobiety zaczęły wychodzić na ulicę i domagać się zmian prawnych, ale mniej więcej od 2016 roku w Irlandii zaczęto podawać dane, ile kobiet wyjeżdża do Anglii na aborcję. Opowieści tak zwane in her shoes, czyli w jej butach. Mhm. Kobiety publikowały zdjęcia butów i opisywały, jak jeszcze czyli to się wczoraj, zrobiła taka medialna tak, jakby jak jeszcze wczoraj akcja. Były na statku, którym płynęły do Anglii. W pewnym momencie pojawiła się oficjalna statystyka, że każdego dnia 9 kobiet w Irlandii przyjmuje tabletki aborcyjne, kolejne 3 wyjeżdżają no właśnie za granicę na zabieg. I to bardzo pomogło, bo w pewnym momencie po prostu nie można było już zignorować tego, że to jest taka skala, że te kobiety zaczynają pokazywać twarz, że te kobiety zaczynają mówić o tym. I myślę, że no dobrze, ale to dlaczego to się nie dzieje? Bo to jest... A dlatego, że mamy ciągle jednak bardzo jednak kulturę patriarchalną i kobiety są oceniane ciągle za to. Kobiety ciągle są stygmatyzowane za... No ale to nie tylko kobiety są przeciwko aborcji, nie tylko mężczyźni są przeciwko aborcji, ale również są przecież kobiety, które ale robią nie. te aborcje. Ja codziennie rozmawiam z kobietami, które mówią, normalnie bym tego nie zrobiła, ale jestem w wyjątkowej sytuacji. Ja wtedy muszę odpowiedzieć, kochanieńka, ja takich jak ty, to słyszę codziennie kilka i wszystkie mi mówicie, że jesteście w wyjątkowej sytuacji, a prawda jest taka, że każda z nas jest w wyjątkowej sytuacji i tutaj się odkłada poglądy. Ten pozytywny test ciążowy to jest taki moment często weryfikacji tego, co ja myślę o aborcji, a co ja potrzebuję w moim życiu zrobić tu i teraz. I taka analiza tej sytuacji życiowej. Ja myślę też, że my ciągle zapominamy o tym, że aborcja bardzo często powodowana jest sytuacją finansową, sytuacją ekonomiczną. Nie zapomnę do końca życia, jak zaczęła się pandemia, jak my zaczęłyśmy odbierać telefony od kobiet, które mówiły, to była chciana ciąża jeszcze 4 tygodnie temu. Ale ja teraz nie chodzę do pracy, jestem barmanką, restauracja nie wiadomo kiedy się otworzy. Mój chłopak jeździ na tirach, siedzi w domu od 3 tygodni, bo nie ma zleceń, nie można przyjeżdżać przez granicę. Nas nie stać na dziecko. Przecież my nie mamy z czego żyć. Tak się zastanawiam i padła gdzieś kiedyś taka propozycja, bo ja jednak jestem zdania, że my w tej dyskusji o aborcji jesteśmy pozamykani tak w swoich bańkach. Jedna uważa to i druga to, chociaż jak wiadomo, po, jak powiedziałaś teraz, po jakimś określonym doświadczeniu, czyli jak już ten test ciążowy się pokaże, to bardzo łatwo przejść z jednej bańki do drugiej. Ale tak mi się wydaje, że w tym kraju, co widać zresztą teraz, bo ta ustawa się cały czas nie zmienia, nie przejdziemy bardzo szybko do zmiany ustawy i no jest taka propozycja, która no pada gdzieś tam w takiej książce Umówmy się na Polskę. Może tak jak w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Warszawie można by było przeprowadzić aborcję, a w Białymstoku nie. Że jednak, żeby zaakceptować tą różność, zaakceptować to, że mamy jakby różne zdania i głosować województwami, abstrakcyjne być może, jak się tak na pierwszy rzut ucha słyszy, ale być może wcale nie. Ja myślę, że może jestem troszeczkę naiwna, ale wydaje mi się, że obserwując też scenę polityczną wokół praw kobiet, tego co się dzieje, nie tylko wobec aborcji, ale wobec innych problemów dotyczących zdrowia kobiet, przemocy wobec kobiet, to ja widzę, że politycy zaczynają głosować za czymś wtedy, kiedy im się opłaca. Społeczeństwo jest o wiele bardziej liberalne już niż politycy. Naprawdę, już wyborcy zmądrzeli trochę, zobaczyli też... mają dosyć pustych obietnic, chętniej rozliczają trochę polityków i widać to po zmianie poglądów Donalda Tuska. I ja myślę, że doczekamy się też takiego momentu, kiedy być może i ci konserwatywni politycy zagłosują za, bo warto jest też wytłumaczyć, że ja na przykład nie oczekuję od Marka Sawickiego, żeby on myślał, że aborcja jest okej. Ja nie oczekuję nawet, żeby on myślał, że żeby on zmienił kobiet, poglądów. Tak, ja nie oczekuję od ludzi, żeby oni... Albo są z tej bańki, tak? Ale od polityków oczekuję, żeby tworzyli prawo, które jest zgodne z nauką, zgodne z wiedzą medyczną. A przede wszystkim chyba z realnością. Z realnością, z rzeczywistością i żeby nie tworzyli barier, które